Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Niedziela pod znakiem biegów, skoków i piłki nożnej. Za chwilę więcej z Planicy, gdzie jest nasz wysłannik. Pożar w nocnym klubie w Słubicach, są ranni. Jesteśmy już w czasie letnim, o drugiej w nocy należało przestawić zegarki. Na trzecią. W Planicy już po pierwszej serii skoków konkursu Pucharu Świata trwa walka o kryształową kulę między Kamilem Stochem a Stefanem Kraftem. Szanse naszego zawodnika na wygranie klasyfikacji Pucharu Świata są jednak minimalne, bo Austriak ma ponad 80 punktów przewagi. Jednak Polacy są niemal pewni sukcesu w Pucharze Narodów. W Planicy jest nasz wysłannik Kuba Niziński, z którym mamy połączenie. No i Stefan Kraft chce potwierdzić, że ta kryształowa kula należy mu się bardzo. Już w pierwszej serii Austriak poszybował na odległość 250 metrów i udowodnił także, że dzisiaj ma wielką ochotę pobić ten rekord skoczni, który wczoraj ustanowił Kamil Stoch. A Kamil Stoch na miejscu 5 po pierwszej serii, Piotr Żyła na miejscu 11, Maciej Kot na miejscu 14, Dawid Kubacki na miejscu 15. Druga seria przed nami, kryształowa kula dla Stefana Krafta bardzo blisko, ale także Puchar Narodów dla biało-czerwonych. Z Planicy dla Trójki, Kuba Niziński, Radio Kraków. Polscy piłkarze po południu zagrają z Czarnogórą mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata Rosja 2018. Natomiast w Warszawie trwa półmaraton warszawski. Zawodnicy biegną przez Śródmieście, Mokotów, Pragę Północ i Pragę Południe. Są utrudnienia w ruchu, mówi Ewa Szymańska-Sitkiewicz. W Komendzie Stołecznej Policji została uruchomiona specjalna infolinia. Policjanci na bieżąco będą informować mieszkańców stolicy, jak i osoby odwiedzające o utrudnieniach na terenie Warszawy. Możemy dzwonić pod numer 22 603 80 38. Maraton warszawski ruszył z Placu Teatralnego, ulicami Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Trzech Krzyży. Policja zachęca też do korzystania z profilu na Facebooku, gdzie też znajdują się informacje o utrudnieniach związanych z biegiem. To pierwszy tak poważny sprawdzian wyborczy przed wrześniowymi wyborami do parlamentu w Niemczech. W krainie Sary trwają wybory do lokalnego parlamentu. Do głosowania może dzisiaj iść niecały milion mieszkańców krainy Sary. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 18. Wynik wyborów w tym niewielkim landzie ma wielkie polityczne znaczenie zarówno dla Hadecji, jak i socjaldemokratów, bowiem obydwie partie według przedwyborczych sondaży mają szansę na zwycięstwo. SPD liczy na wygraną, wykorzystując rosnącą popularność nowego kandydata na kanclerza Martina Schulza. Natomiast CDU będzie się starało utrzymać władzę w landzie, którym rządzi od 18 lat. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W nocnym klubie przy Transportowej w Słubicach wybuchł pożar. Jedna osoba została poszkodowana, 18 ewakuowano. Na miejsce wysłano 6 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. Okazało się, że pożar objął 6 pomieszczeń. Strażacy szybko go opanowali. Trwa sprawdzanie i oddymianie budynku, jak mówi rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Słubicach Magdalena Jankowska. Z relacji świadków wynika, że prawdopodobnie w jednym z pomieszczeń wybuchł telewizor kineskopowy. W pomieszczeniu była kobieta, która doznała lekkich obrażeń i podtruła się dymem, trafiła do szpitala. Jesteśmy już w czasie letnim. O drugiej w nocy trzeba było przestawić zegarki na godzinę trzecią. Analityk finansowy Paweł Cymcyk mówi, że czas zimowy jest właściwy dla geograficznego położenia Polski. Czas letni natomiast wprowadzamy, by lepiej wykorzystać światło słoneczne. Ekonomiczne uzasadnienie dla zmiany czasu teoretycznie jest takie, że dzięki temu byśmy byli bardziej oszczędni. Jako pracownicy, jako gospodarka moglibyśmy wykorzystywać więcej światła słonecznego, czyli być bardziej oszczędni, bo nie wykorzystywalibyśmy tyle prądu. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. To był serwis Trójki. Na wschodzie w Małopolsce i w Beskidzie Śląskim zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, początkowo też deszczu ze śniegiem. W Karpatach przelotne deszcze ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze więcej słońca, temperatura maksymalna dziś od 6 stopni na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup dowolny smartfon za minimum 699 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn. Technologia tak ma.

oczywiście Robert Randolph, wywijający fikołki na tej swojej poziomej gitarze. No i jego nowa płyta Got Soul. Tytuł utworu niewiele odbiega od tytułu całej płyty, bo She Got Soul. Robert Randolph and the Family Band. Dwa utwory jeszcze, świadczące o tym, że wykonuje nie tylko swoje kawałki, ale sięga po klasykę i robi wersję I Want It, a potem I Thank You. We'll be right back. To nagranie I Thank You jest dowodem właśnie na to, że Robert Randolph sięga także do klasyki amerykańskiego rytmu bluesa i nagrywa po swojemu. A jak to brzmiało w oryginale kiedyś? Posłuchajmy. I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that old soul clapping. You didn't have to love me like you did, but you did, but you did. And I thank you. You didn't have to squeeze me like you did, but you did, but you did. And I thank you. If you took your love somewhere else, I wouldn't know what it meant to be loved to death. You make me feel like I've never felt. Kiss is so good, I have to holler for help. You didn't have to squeeze me like you did, but you did, but you did. Tak tę piosenkę w latach 60. wykonywał duet Sam and Dave. No i oczywiście wyciszyli, to inne czasy, inne lata, inne brzmienie, ale wydaje mi się, że nie tak znowu dużo gorzej od Randolpha wspieranego współczesną techniką nagrywania. A skoro już dzięki niemu przypomnieliśmy o tym legendarnym amerykańskim duecie Sam and Dave, to proponuję jeszcze chwilę w ich towarzystwie. Najpierw wielki przebój Soul Man, a potem You Don't Know What You Mean To Me. We'll be right back. soon as I can. I've got love in the palm of my hand. It's got to get back to you soon as I can. You don't know, oh, what you mean to me. You don't know, no, what you mean to me. You don't know, no, no, no, you don't know. He also tell me, tell all my brother Christian, he said, look, słuchaliśmy duetu Sam and Dave. Miałem zaplanowane różne kąciki, ale tam dość długi był jeden otwór, drugi też był niekrótki. Jakoś ta konstrukcja, którą sobie wymyśliłem, się zachwiała. No więc teraz właściwie tylko taki surogat kącika, ale już niech się rockabilowcy nie cieszą, bo dzisiaj country. I do tej płyty pewnie wrócę, bo tutaj znalazłem kilka naprawdę piosenek, moim zdaniem, wartych przedstawienia na antenie. A dzisiaj tylko jedna. Będzie to utwór o bujanych fotelach. To wygodne. Jeśli fotel jest wygodny, jeszcze się buja, to nic, tylko słuchać muzyki, zanim się zdrzemnie. A artysta, który to wykona, Brantley Gilbert. See you. till we say these are the times of our lives, and we hang. Nie mamy tu w studiu, co prawda, bujanej foteli, ale z Janem Chojnackim troszkę się pobujaliśmy przy tym nagraniu. Brant Gilbert, a teraz już Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poinformujmy słuchaczy, że mój kącik nie będzie surogatem. Nie, w żadnym wypadku nie będzie. No. Będzie oryginałem, jednorożcem wręcz, rzadkością. Jednorożcem? Tak, to takie poetyckie porównanie. Troszkę mnie może obraziłeś, czy nie tym? W żadnym wypadku. Aha, mogę na piśmie ci dać. No to skoro tak, to mogę przystąpić do realizacji i będę procedować. Zgodnie z wieloletnią tradycją już o tej porze roku, zazwyczaj poświęcam mój kącik twórczości jednego artysty. No i tak będzie też za chwilę. Ale wyręczy mnie w zapowiedzi słynniejszy ode mnie autor. We're delighted to have on the show the man that we can dare to call Mr. Eric Clapton. Down. to już Państwo wiedzą, że wykonawcą był Eric Clapton, a o tym poinformował słuchaczy Jules Holland, geniusz boogie-woogie, no i także geniusz prowadzący słynny brytyjski program telewizyjny Later With, w którym występują wszyscy najwybitniejsi artyści muzyki popularnej współczesnej. To był utwór Stop Breaking Down, który Clapton wykonał z Julesem i jego orkiestrą w 2005 roku. A okazją do tego, żeby zająć się Claptonem, no jest to, o czym wspominałem, czyli ta pora roku, a konkretnie kolejna rocznica urodzin mojego ulubionego artysty, bo urodził się 30 marca 1945 roku. No to sobie Państwo mogą obliczyć, jaka to będzie teraz rocznica i jaki jubileusz. No więc przyniosłem w związku z tym kilka nagrań nietypowych Claptona, tych odbiegających od standardu jego top ten, powiedzmy. Stop Breaking Down z Julesem Hollandem już za nami, a teraz będzie Eric i jego wcielenie rock'n'rollowe, bowiem to będzie słynny numer Carla Perkinsa Matchbox, wykonany wspólnie z Ericiem i George'em Harrisonem. To jest fragment koncertu z 1985 roku, w którym słynny rock'n'rollowiec Carl Perkins wystąpił wspólnie z Dave'em Edmundsem, Ringo Starrem i wspomnianymi właśnie Harrisonem i Claptonem. Carl Perkins, Ringo Starr, George Harrison, no i Eric Clapton. Teraz Eric w duecie z Arthurem Lewisem. No, Arthur Lewis to jest postać bardzo tajemnicza i troszkę taka zaniedbana przez historię rock'n'rolla, a przecież zasłużył się również i tym, że na początku lat 70. odkrył Mike'a Oldfielda. Zaangażował go jako swojego drugiego gitarzystę do swojego zespołu, no a ponieważ miał nagrywać dla Virgin Bransona, to tym sposobem Mike Oldfield wszedł w krąg zainteresowania tej słynnej wytwórni. No, skończyło się to Tubular Bells i wszystkim tym, co potem u Oldfielda nastąpiło. No ale wróćmy do Arthura Lewisa i Claptona. Clapton na początku lat 70. był zafascynowany nowym, czyli muzyką reggae, a Lewis wywodził się z Jamajki i oprócz tego, że grywał rocka i troszkę bluesa, no to oczywiście miał w sobie dużo tego regowego swingu. Stąd Clapton chętnie przystał na nagranie wspólnej płyty. I z tej to płyty zrealizowanej w 1974 roku proszę posłuchać wersji Lewiso-Claptonowej słynnego Knocking on Heaven's Door. Ma, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting hard, too hard to see. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ma, take these guns off of me. I can't use it anymore. There's a cloud forming over there. I feel I'm knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. był Clapton dabowo-regowy w duecie z Arturem Lewisem, a teraz będzie klasyczny kompozytor Charles Chaplin. Tytuł Smile. Tak oto dobiegają do końca dzisiejsze piosenki bez granic, powrócą niezawodnie za tydzień. A na zakończenie fragment jedynej płyty Claptona, którą znaleźć można w kategorii elektronika. Zmajstrował ją wspólnie z Simonem Climie, ukrywając się pod pseudonimem Example. I to jest utwór zatytułowany Blue Rock z płyty Retail Therapy. Yeah. to promocja. Rodzice zdecydowali. Wiolonczela. Gra na niej do dziś w renomowanych orkiestrach symfonicznych, ale to także, a może przede wszystkim, pianista jazzowy. Wybitny, o dużych ambicjach i zdolnościach kompozytorskich. Na jego ostatniej płycie Lonely Journey pojawiają się m.in. Mike Stern i Michael Patches Stewart oraz bezbłędny zespół akompaniujący, który będzie mu towarzyszył także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Łukasza Pawlika. Dziś, tuż po godzinie 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor Smart TV Full HD marki Samsung z procesorem Quad-Core. Już za 2199 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Najlepsze pieczywo to takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu. Kup 4 bułki tego samego rodzaju w cenie 3. Na przykład bułka kajzerka 22 grosze za sztukę przy zakupie 4 sztuk 22 grosze. Bułka śniadaniowa Fitness 67 groszy za sztukę przy zakupie 4 sztuk 67 groszy. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Wiosną obudź w sobie nowe pasje i skorzystaj z super oferty. Wybrane książki, które inspirują do zdrowego stylu życia, aż 25% taniej. A dodatkowo płyta Ewy Chodakowskiej Skalpel, którą pokochały miliony Polek, za jedyne 19,99. Empik. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Ekspert. Mistrzowskie przeceny na laptopy i smartfony. Taniej nawet o 400 zł. Żegnamy reklamy.